पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समग्र रूप से समग्र माम यथा ज्ञासित स्वरूप समग्र तो समग्र कहने से सब कुछ परमात्मा ही है बाकी कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा यज्ञात्वा नहीं भूयन ज्ञातव्यम न अवशिष जिसके जानने के बाद में जानने लायक बात कोई रहती ही नहीं क्योंकि मत्ता परम न नित्य मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो मेरे को जान लेगा तो सब जान लेगा। ये 15वां अध्याय का है यो माम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम मैं जो पुरुषोत्तम जानता है स सर्वित वो सब जानता है तो ये पहचान सर्वभाव माम भजत सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है तो भगवान सर्वित है सर्वज्ञ सर्वेदेश सर्वे रामेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाव उसको जानने वाला भी वो सर्वित होता है सर्वभावेन माम भजति समग्र भगवान का सब तरह से भगवान का भजन होता है। ये बहुत ही मार्मिक बढ़िया उत्तम बात है कि सब शास्त्र सब भावों से भगवान का भजन करता है चलता फिरता कूदता बैठता खाता पीता सोता जगता काम करता न करता सब समय में ही भगवान की भजन करता है क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। हमने संसार मान रखा है संसार हमारी मान्यता में है भगवान में नहीं है न तत्व जीवन महापुरुषों में है मेरी कहते वासुदेव सर्वम और भगवान कहते मत्ता परतम नान्यत तो साधारण जीवों के समझ में उसकी धारणा में संसार है तो वो कहते हुए सब भगवान समग्र परमात्मा है ऐसा जान लेता तो वह समग्र भगवान सब भाव से ही भजन होता है चलना फिरना खाना पीना सोना जगना शौच स्नान नित्यक्रम काम धंधा खेती आदि विवाद आदि जो कुछ सब समय में भगवान का ही भजन करता है वो। ये कितनी बढ़िया बात है केवल मान लेना केवल इसको जान लेना है सर्वभावे न माम भजति उसकी पहचान है कि सब भाव से मेरा ही भजन करता है। वो जाता है तो भगवान को बोलता है तो भगवान से सुनता है तो भगवान को देखता है तो भगवान को और चखता है तो भगवान को खाता है तो भगवान को सुनता है तो भगवान को भीतर चिंता है तो भगवान को वो जो कुछ करता है भगवान ही भगवान सभी जैसे पति प्रथा स्त्री पति के चलता नहीं घर पर तो सब काम भगवान पति का ही पति का और कोई काम है ही नहीं चाहे वो कुछ भी काम करे पति का ही काम कर रही है जो पति की है इसको तो इस तरह से सज्जनों अगर अपने आप को भगवान में दे दिया जाए कि मैं अपने भगवान को दे दिया, बस अब हमारा काम नहीं रहा, भगवान के ही भगवान ने काम करे। एक जगह प्रश्न आया था कि अपने घर का काम करें तो भगवान को भूल जाते हैं, तो मैंने कहा अपने घर का काम करें ही नहीं, आज दिन से आज पक्का विचार किया अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे। अपने घर का काम करें, अंदर का आंख से ही फूटे, वो अंदर क्या काम कर जिससे आंख फूट जाए, तो वो काम का होता है अंदर। तो अपने घर का काम करने से भूलता है तो अपना घर का काम नहीं करना, तो भगवान घर का काम है। अपने को और अपने घर को भगवान का ही समझ ले भीतर से। सच्ची बात है, आप अपने घर को अपना मानते हो मेरा है, आपसे पहले दूसरे मानते कि मेरा है, उससे पहले मानते मेरा है, पांच सात दस पीढ़ी वाले मानते मेरा है, अगली पीढ़ी वाले मेरा मानेंगे, आप तो थोड़ा ही हो। आपका तो बार बार में आप कह दे तो है, भगवान का तो है, अपना है नहीं। थोड़ी सी ऐसी कृपा करो, कब सब भगवान का काम करते हैं, हम तो भगवान का ही है दरबार में रहते हैं, पंचामृत है ना, पंचामृत हर सब ही भगवान का काम, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, और भगवान के ही है। कैसी मौज सर्वभाव इन भाव में जाती, सर्वभाव भजे अरे कपटता जी मोई परम प्रिय सोई, कपट शोध सरल स्वभाव मन मन कुछ लाई, भगवान का वही करते हंसता रहे, प्रसन्न होता रहे, हरदम चलता रहे, तो भगवान काम करते। सजनों कितनी वृक्ष बात है, वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है, तो कोई भी काम करो भगवान ही करते हो, किधर जाओ तो भगवान की तरफ जाते हो। अरे भाई निद्रा समाधि स्थिति, नींद तो समाधि है भगवान की, कौन सा वो काम है जो भगवान का नहीं है, क्यों सभी भगवान है, उसकी क्रिया ही भगवान की, पदार्थ ही भगवान के, सभी भगवान के काम है। सबसे ऊंचा योगी माना वासुदेव सर्वमति सर महात्मा सुदुर्लभ, सीधी सर बात है, केवल भाव बदल दे बस, जैसे लड़की का ब्याह होते ही अपने बदल देती है, अपना कुंवरापना खत्म कर दिया, बस अब कुंवरापना है ही नहीं, चाहे पीर में रहे ससुराल रहे कहीं पर कुंवर ही नहीं है, ऐसे हम तो बस भगवान की हो गए, भगवान के हैं। वो तो नया संबंध होता है, और भगवान का तो संबंध हमारा पुराना है। इस वास्ते अर्जुन से पूछा भगवान ने, तुमने गीता सुना क्या, तेरा मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया ये नहीं कहा मैं समझ गया, स्मृति लग गई, याद आ गई, मानो पहले भी आपका ही काम था परंतु हम भूले हुए थे, अब स्मृति आ गई, याद आ गई, वो आपका ही काम सब, तो जैसे आंख खुल जाती है तो स्वप्न सृष्टि सब लय हो जाती है, ऐसे आज दिन तक हम मानते हमारा काम है, दुनिया का काम है, द्वार का काम है, संसार का काम है, राज का काम है, ये काम है, अरे सब भगवान है, भगवान का काम है। सजनों बहुत बढ़िया उपासना है, बड़ी सरल है, केवल मान लेना है, याद रखना है, अपने मान लिया एक बार, मान ले तो हो गया, उस कोई शिष्य बन जाता है तो मान लेता है, गोद चला जाता है तो मान लेता है, मैं तो हो गया उनका, तो नई बात भी ऐसी हो जाती है जो सब काम आश्रम में हो जाता है, ये तो पुरानी बात है, भूल मिटती है भूल, ये जो संसार का अपने को मान लिया है ये भूल करी है, नष्ट मोह, ये भूल है नहीं कि सब मोह है, ये मोह नष्ट हो गया, स्मृति लग गया, ठीक है, याद आ गई, तो अभी आज अभी से ही अगर आपके मन जस जाए तो आज से हम तो भगवान के हैं। स्मृति आ गई, स्मृति याद आ गई, आज से हुए नहीं है, थे तो पहले से भगवान ही। कौन सा दिन था, कौन सा समय था, कौन सा क्षण, जिसमें भगवान के हम नहीं थे। हमारा भगवान का तो अकाट्य संबंध है, अटूट संबंध है, नित्य संबंध है, जातीय संबंध है, आत्मीय संबंध है, सब तरह का संबंध है। पर केवल ये शादी ने खुद में भूल करी और कोई भूल नहीं, वो मैं भगवान का हूं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगे हैं, सब हम सर्वभूतेषु मन द्वेषु से न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्यार का विषय नहीं, अलग नहीं। भगवान का सभी कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। केवल बदले, केवल मान, केवल बात, केवल बात में से वो बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भगवान का तो जीव है ही पहले से ही। ममई मानसो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर का है ही, और भगवान भूले है नहीं। ये भूल अपनी हुई है, अपनी अकेले की, जितने आप बैठे तो अपनी भूल, अपने अकेले की भूल है, तो अपनी भूल छोड़ो, बस बस हो गया। हम भगवान के भगवान हमारे नष्ट हो गए, ये तो भूल मिट गई, बहुत मौज हो गई, आज तो आनंद हो गई। अवगत मेरे भया आनंदा शरीर सूर सूर घर चंदा लाके भी नाम निरंतर तारे लागी, जरा मरण मोहन ग्रास है, बनवा मिलया एक राम एक आश है, सदगुण देवदास आई ताते जीव ब्रह्मगताई, रसना एको नाम ले पिया प्रेम भरपूर, अखंड ज्ञान अवगत रता दुख भय संसार दूर, एक नाम लिया प्रेम भरपूर, भगवान प्रेम सब जगह मस्त जाए, आनंद आनंद सज्जनो मुफ्त में आनंद, मुफ्त में कोड़ी लगे न सदाम, कुछ खर्चा नहीं, कुछ बल लगाना नहीं पड़ता, कोई विद्या अध्ययन करनी नहीं पड़ती, कोई तपस्या करनी नहीं पड़ती, क्या करना पड़ रही, कहीं कुछ लाना पड़ता नहीं, कुछ सीखना पड़ता नहीं, केवल भगवान के ही है। तो ये मानना क्या है कि याद आ जाए भगवान नहीं, सब एक ओमोश एक भगवान अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से भगवान प्रकट हुए, अनेक रूप से, अब कितने रूप से हो, आप है आप है आप है आप है, वाह वाह वाह वाह, क्या रूप धारण किया आपने, अनेक रूप रूप आए विष्णु के प्रभु विष्णु में, ऐसी बात आज मान लेने से मौज हो गई। सर्वित भजति माम सर्वभावी निवार, इति गुह्यतम शास्त्र, ये गोपनीय शास्त्र है, रहस्य की बात है, अरे के सामने कहने की नहीं है, ये तो अंतरंग बात होती भगवान के भक्तों की। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये वीरमाई का स्वरूप, मेरे गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, दूसरों को है ही नहीं, वासुदेव सर्वमिति सहवात वासुदेव लोग मत परतर नान्यत किंचित ऐसी संजय, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्र बनी गणाई, मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगण आयु, जैसे सूत्रों में मणि होंगे गणे, समूह के सब मणि तरह तरह के, मनुष्य है कोई पशु है कोई पक्षी है, कोई जलचर है कोई थलचर है, कोई नभचर है कोई स्थावर है कोई जंगम है कोई सुरायुज है, कोई वृत्ति लोक है कोई पाताल लोक है कोई स्वर्ग लोक है, ये मणिया अलग अलग है, स्वर्ग लोक की मणिया अलग है, वो और जाति का मणिगण है, वो राक्षस वो ये गण अलग ही, भूत पेट पे सद गण अलग ही है, मनुष्य वो गण अलग ही है, पशुओं का गण है, समुदाय अलग ही है, गाय भैंस अलग ही है, सब भगवान के पीछे प्रयोग हुए, सब में भगवान, सब भगवान है, सब जगह भगवान है, ऐसा अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू ही तू, तू ही है तू ही है तू ही है, जो कुछ है सो वो ही है। अनेक रूप से बढ़ गए प्रभु, अनेक रूप से, अनेक रूप बढ़ जाए फिर एक रूप हो जाते, एक रूप अनेक रूप हो जाते, अनेक में अनेक, अनेक में एक, एक में अनेक, ऐसे भगवान है। ये मान ले फिर दीर्घ लग जाता है, जैसे अक्षर पढ़ता है पहले सीखता है फिर दीर्घ लग जाता है, फिर धड़ाधड़ कागज लिखता है तो याद करना ही पड़ा कौन सा अक्षर लिखो पहले पीछे, याद की नहीं कौन सा मात्रा है कौन सा अक्षर है, लिखता जो जाता है बस सब परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। प्रहलाद जी महाराज सब जगह भगवान को देखते हैं तो होलिका उनको लेकर बैठी, वो अग्नि स्नान करती थी तो वो भूल गई पुरुष का स्पर्श नहीं करती है, पुरुष का गोदी में पुरुष को लगे बैठी बच्चे को, तो वो तो बढ़ गई, वो बनते खड़े खूब पूछते, वो पिता देखता है अरे छोड़ा क्या बात है बलते ही नहीं है, और कहता राम नाम चमता अंक तो भयम, भगवान के नाम शब्द में भय कहा है, सर्वताप सम अनेक भेषजम, संपूर्ण तरह का ताप संताप दुष्ट सब का एक औषधि एक, एक अन्य औषधि एक सर्वताप सम अनेक भेषजम, पश्चात गात्र सदैव आप आइए इधर मेरे पात्र पास पास माओ पास माओ भैया बीच में पश्चात गात्र सन्निधो मेरे शरीर के पास मार देखो पाव को भी सजाए तेजना उठा सनस पंकज शीत पंकज पंग संदन पंक शीत चंदन का गहरा वो जैसा हो गया है उठा न चंदन पंक शीत, ये बात ऐसी आती है। दिन का समय था, एक पतिव्रता स्त्री दोपहर के समय बैठी थी, उसको गोदी में सिर रख करके पति सो गए, आराम सो गए, वो हवा करती रही, लड़का उसका घुटनों के बल चलते चलते अग्नि में से लगा चूल गए, वो अग्नि दर्द दी थी, तो उसने पति बताया देखा तुम क्या करे भाई, अगर उसको बचाती हूँ तो इनकी नींद उड़ जाती है और इनकी सेवा करती हूँ तो बच्चा जाता है, तो सुतम पतंतम प्रमेक्ष प्रसमेक्ष पावके, सुतम पतंतम प्रसमेक्ष पावके होता पति व्रता साप भये न पीड़ितो हुता सनस पंकज शीतल पंकज पंक चंदन पंक शीतल, तो सुतम पतंतम प्रसमेक्ष नवोधयामास पतिम पतिव्रता, पतिव्रता पति की नींद नहीं जगाया, तो पतिव्रता साप भये न पीड़िता हुता सना, अग्नि ने देखा कि साप दे देगी मेरे को, अग्नि डरती अग्नि सांस है सांस रास नहीं है, उसका पतिव्रत है तेज, तो पतिव्रता साप भये न पीड़ित हुता सना चंदन पंख शीतल, चंदन का गारा गार तो मिट्टी का ठंडा होता है, चंदन पंख शीतल चंदन का गारा शीतल ठंडे, बच्चा खेलते है अंगार से खेलता है खेलता है, अगर ताकत नहीं उसको दवा दे, पति प्रता साप भये न पीड़ित उतरा समस्त चंदन पंख शीतल, तो साप भय से पीड़ित होकर नहीं जलाता भगवान के देखकर भगवान को कैसे जला गए, यदि आदित्य गतन तेज हो जगत भाषित नाम आदित्य में तेज जया जो संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, और चंद्रमा के गया और तेज जो सबको पुष्ट करता है, अग्नि में गया और सन सबको ताप दिया प्रकाश करता है, तो यदि आदित्य गतन तेज है, ये आदित्य चंद्रमा अग्नि में इनमें आदित्य गत तेज है कि तेज के साथ तेज है भगवान का। अब भगवान के तेज में है वो तेज भगवान को कैसे चलावे? भगवान के तेज से तेजस्वी हुआ सूर्य अग्नि ये प्रकाश करने वाले चंद्रमा बिजली आदि जितने गए वो कैसे उसको चलावे? साफ वैसे पीड़ित भी नहीं देखता वो तो है ही भगवान का ही। ये हम संसार मान लेते हैं ना इस वजह संसार हमारे को ऐसा दिखता है उनके तो सब सर्वभाव यानी माम बजती सब भाव से भगवान का भजन करता है हरदम ही चलते फिरते उठते बैठते प्रभु भी देखता है हरदम बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों दस दिशाओं दसों दिशाओं में चार है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में और ईशान अग्नि वायुर नैत ये जितने कुल है उनों में और ऊपर नीचे ये दस दिशा होगी समझे भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है। तो कोई पीड़ नहीं तो कोई भी ये वास्तव में तो ये है हमने माना है संसार तो संसार को इतनी दृढ़ता से मान लिया कि भगवान को भूल गए बिल्कुल ही। तो फिर ये महाराज जाने वाला हो गया दुख देने वाला हो गया संताप देने वाला हो गया। अगर नहीं भूलते तो भगवान का स्वरूप होता है स्वरूप तो है स्वतः सब जग ईश्वर रूप है तो ऐसा मान लिया सब हो जाए। कहते ऐसा नहीं दिखे तो न दिखे तो ये मानना चाहिए कि हमारी गलती है ये हमने विश्वास नहीं किया है इस वास्ते हमारी गलती है भगवान में संदेह नहीं है। और ऐसे करते फिर हमारे विश्वास हो जाएगा विश्वास होने के बाद ठीक वैसे हो जाएगा वैसे दिखने लगेगा क्यों भगवान तो है एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए तो अनेक रूप से होने पर रह तो वे ही। अरे भाई सोने के कितने गहने रहेगा सोना ही मिट्टी के कितने बर्तन रहेगी तो मिट्टी लोहे के आश्र शस्त्र कितने तरह तरह बना लो वो मिट्टी तो ज्यादातर वही ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप बने तो रहे तो परमात्मा का स्वरूप ही। हमने भावना कर ली संसार की नाम धरा संसार अनेक रूप उसको नाम धर दिया तो वो संसार दिखने लग गया। अरे वो भावना अपनी विपरीत को छोड़ दे तो वो तो है इस वास्ते यो माँ मेयो मसुमूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम जो अपनी मूर्खता दूर करती है पुरुषोत्तम जानता है सो सर्वमित वो सर्वमित है। संसार संपूर्ण को जान ले तो सर्वमित नहीं होता एक भगवान जान ले तो सर्वमित हो जाए। एक मिनट में ज्ञातम भक्ति एक मिट्टी के वर्तन जान दे सब जान दे सब ये मिट्टी का भाई सब सब ऐसे भगवान का स्वरूप है तो दृढ़ से ये सब स्वभाव दृढ़ भाव होता है ना दृढ़ भाव वो भाव रक्षा करता है। अब मैंने सुना है वही मथुरा दास जी अवधूत थे उसे मिले हुए वो सज्जन कहते थे तब सुकराय जी नाम था उनका अग्रवाल सज्जन वो कहते थे तो ऋषिकेश में रहते थे मथुरा दास जी महाराज अवधूत थे। अवधूत कैसे जात रूप धरे जैसे माँ से पैदा हुए वैसे ही ढगा ही पास में कुछ नहीं नंग धंग जब भिक्षा को जाते गांव में तो कोई गली का चिथड़ा पड़ा उसे लंगोट लगा लेते हैं बस और उस बार गए फेंक दिया वो फेंक दिया बस साफ ही। तो तन सुखराय जी कहते थे कि मैंने उनसे पूछा कि आप गंगा जी के किनारे रहते हो और कभी जंगल में ही चले जाते हो बड़े जंगल घोर जंगल में चले गए तो जंगल में चले जाते हिंसक जानवर ही देख मिटे हुए कोई बाघ भी देखा सिंह भी देखा हाँ देखा है मैंने। तो कहा कि मैं एक दिन जंगल में पड़ा था लेटा हुआ था तो कोई अंग्रेज आया, उसने सिंह को मार दिया, वहां सिंह था, उसको मार दिया। तो सिंहनी बड़े बड़े जोर से दहाड़ रही थी, वो जोड़ा था दोनों का, तो दहाड़ रही थी। तो मैं सोचता तो मेरी तरफ आ रही थी, मेरे को दिखे वो सब दूर है, मेरी तरफ आ रही है, तो मैं तो पड़ा रही वैसे ही। वो द्वार जोर जोर चिल्लाती हुई आ रही थी, तो मेरे को देखा, मैं तो अपने सवेरे है जी सोता रहा तो वो आकर पास में आ और सोने लगी, ऐसे सुन करके ऐसे कर बैठ गई, बैठ कर चुप हो चली गई, दारदा मिट गया हुआ, जोर से मिट गई और चली गई। बोलो सिंगड़ी पर नहीं, और डर क्या भाव, क्या बात है, देखो क्या बात है, बड़े ये बात कहनी तो सो रही है पर समझ में कठिन है, कठिन है समझ ले तो सो रही है। मौत जिस दिन आएगी उस दिन आएगी ही, और पहले कोई मार सकता नहीं, और मृत्यु आने पर जिला सकता नहीं, ये तो एक दिन आने वाला ही है, तो डरे क्यों। मृत्यु है तो भी अच्छी बात है, अरे सिंह नहीं मारती है क्या है, अच्छी बात है, उसके वजह कलेवा हो जाएगा, शरीर ऐसे ही मरते चला जाएगा, तो उसका भोजन हो जाएगा, उसे भोजन कर ले, ऐसे भाव से पड़े रहे। इसी के इसमें इसी के गाड़ी जाते हैं ना, वो गुफा है ना भाई, अपने गए थे दर्शन करने को, स्थान है संत का, नाम भूल जाता हूँ, ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम से ऋषिकेश उसमें ऋषिकेश जितने जिला होकर आगाड़ी गए, तो वहाँ एक संत के स्थान है, हम दर्शन करने गए थे वहाँ, वहाँ एक संत थे, तो उस गए इस पर बोले उस पर उसमें एक संत थे, तो एक सिंह आया, तो उस संत को वो वहां के देख रहे सामने सिंह आया, तो वो खा रहा था, शिवो हम शिवो हम शिवो हम कर रहे थे, वो खा रहा वो शिवो शिवो कर रहे थे, ना तो प्रतिकार किया ना भागे, शिवो शिव कर रहे थे, और जब तक प्राण रहे बोलते बंद हो खा गया, सब भोजन कर गया, तो वो खा गए, वो भद्रदास जी कह गए मेरे पास आया भाई कुछ नहीं है। तो भाई जिस दिन मरना होता है उस दिन मरता है, मरना है, मृत्यु विदेश के मूढ़ भीतंग मृत्यु वंशती, क्या भयभीत होने से मौत छोड़ देगी, वो तो आवेगी इस दिन, तो निर्भय रहे, विश्वास रहे, विश्वास, ये विश्वास है ना, ये क्यों नहीं होता है कि संसार पर जो नाशवान चीजें हैं इनका विश्वास कर लिया, शरीर का विश्वास कर लिया, कुटुंब का विश्वास कर लिया, धन का विश्वास कर लिया, घर का विश्वास कर लिया, तो विश्वास की पूंजी तो इधर नाशवान में लग गई, अब अविनाशी विश्वास कैसे करे, पास उस पूंजी नहीं रही, पूंजी तो खर्च हो गई, और किसी की विश्वास नहीं, एक भगवान के विश्वास, दूसरों को विश्वास लायक है नहीं, विश्वास एक पर वाली है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति विश्वास ही है, तो भगवान पर ऐसे विश्वास है, भगवत बुद्धि हो जाए फिर धर्म नहीं, कोई नहीं मार सकता, अपना व्रत है पतिव्रत धर्म है, अपना गुरु धर्म है, अपने माता पिता का धर्म है, अपना कर्तव्य है, इसमें निश्चिंत हो जाए तो उसको कोई बाधा नहीं देता, निधर गता है निधर निश्चिंत, इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, भगवान हमारे हैं, सजनों सिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, ये हाड़ मांस का शरीर ये भी अपना नहीं है, ये मिला है छूट जाएगा, संसार मात्र मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, ये साथ चलेगा नहीं, और भगवान वो साथ ही है पहले से है, ये मिला है वो मिला हुआ है, संसार तो मिला हुआ, अरे भगवान ही मिले हुए, संसार तो पीछे से मिला है, अरे भगवान गुलाम मिला है पहले से, वो गुलाम मिला है पहले से, तो मिला हुआ तो बिछड़ेगा, गुलाम मिला कैसे बिछड़ेगा, वो तो साथ में रहेगा। अब विश्वास ही संसार के बिछड़ने वाले पर विश्वास करते हैं, इस बार से विश्वास खर्च कर दिया भाई, वो पूंजी अगर उसमें लगा दे भगवान में, तो भगवान हमारे हैं, भगवान को अपना समझोगे बस मौत हो जाएगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा कर, सज्जन संतों ने अपने विश्वास से पुकारा है, वही भगवान प्रकट हुए। गोपिकाएं जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज कर गीत गा रही है, ताशा महावीर भूत सौरी स्वयं मान मुखम, उन गोपिकाओं के बीच में प्रकट होगी, बीच में आए नहीं, उन्होंने कहा भी दैत दृश्यता दीक्षता अवकाश तो धृता सवस्ता जन्म थे, आप दिख जाओ आप आ जाओ, नहीं कहा दिख जाओ। द्रौपदी ने द्वारका भाषण कहा तो द्वारका जग रहा है भगवान, थोड़ी देर लग गई, गोपिका ने कहा दिख जाओ, नहीं तो दृश्य था हम दीक्षु था अवकाश तो ही विचन्न थे, आपको ढूंढ रहे आप दिख जाओ, तो आशा महावीर भूत सौरी स्मय मान मुखाम बोझा मुस्कुराते हुए पीताम्बर हुई साक्षात मन बड़ी मरमा पहने गए पीताम्बर, वो बीच में वही प्रकट हो गए। आदि अंत दिन अनंत के सारे कारण सोए कि जय जो न सो धीरे तय दिख पड़ेगा, तो जय यदि से कहता है हो जाता है। संसार में ऐसा होता है, मेरा संसार में भाव होता है ना, राम हंस राम कृष्ण परमहंस स्त्री क्या नाम था, विवेकानंद नहीं शिष्य नहीं कह रहे स्त्री का, शारदा, तो वह अकेली चली गई, अकेली अपने पति पास में जाती थी घर वालों से, अकेली चली गई, अकेली चली गई, बीच में डाकुओं का दल रहता था, तो एक डाकू आया, मैंने कह दिया हाँ पिताजी बोलो, महाराज ठंडा हो गया, वो लूटने के लिए आया कि पिताजी समझ गया है ये बेटा चलो घर पर चलो, था आया लूटने की मारने के लिए, उसमें पड़ी कथा घर पर ले गया भोजन करो, फिर कलकत्ते पहुंचा कर गया, ऐसी बातें हुई कई जगह, भाव होता है भाव भाव बदल जाता है, देखते ही भाव बदल जाता है, और भाव से और भाव बदल जाता है। पिताजी कह दिया भाव घर पर सुंदर भाव है पिताजी, कैसे बेटी बाल ले बेटी ठीक है बेटा चलो, तो ऐसी बात है भाव होता तो हो जाता है सही, और तरह का भाव और तरह की हो जाए बाबाग्राही दर्द, तो इस तरह से भगवान को अगर समझे तो भगवान तो है ही, भगवान तो सब कुछ है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सर्व, भगवान तो सब कुछ है, जो भाग रहे हो जाए ठीक हो जाए, भगवान कहते हैं सब बम प्रिय सब बम उग जाए, मेरे पैदा हुए मेरे पैदा हुए, तो भगवान कहते स्मृति लगता याद आ गई बस तत्प्रसादान सतोष्मी गत संध्या करिषी वचनम तव करिषी वचनम तव, अर्जुन कहते करिषी वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लगता, इस तरह से भाई हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र वही है सदा का साथी वही है, जीव भूल गया विमुख हुआ है भगवान भूले नहीं है, भगवान भूल नहीं होती है, जीव भूल जाता है भूल जाओ नहीं भगवान नहीं भूलता नहीं, सच्चा मित्र धर्म साथी ईश्वर सर्वाधार, साधे राधे श्याम सर्वतरू तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है। तो हवा से प्रार्थना करोगी महाराज, विश्वास दो, भगवान की भक्ति मांगो, भगवान का प्रेम मांगो, भगवान का विश्वास मांगो, और चीज मांगने की नहीं है, मुक्ति भी मांगने की नहीं है, सिर्फ विश्वास मांगने का है, प्रेम मांगने का है। यार भगवान की कृपा से होता है भाई, ये मामूली चीज नहीं है, प्रभु की कृपा से होता है, विश्वास हो जाता है। प्रहलाद जी को विश्वास क्यों हो गया, वो बिल्ली के बच्चे थे, जब बच गए देखा तो भगवान ने रक्षा करते है, जस भी होगी भीतर बैठ की बात, निर्दुख हो गए प्रहलाद जी, निर्दुख हो गए, डरते ही नहीं, प्रत्यक्ष देख लिया बिल्ली के बच्चे को बचा दिया, देख लिया ये किसे देख रहे हो, और दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हुआ, दुशासन भुजा थकित हुई भसन रूप भय श्याम, 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर, इतना होने पर विश्वास नहीं हुआ उन्हें, होश होना चाहिए ना, दुशासन की भुजा थकित हुई, साड़ी बीच दारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि दारी है कि नारी है कि साड़ी है, और साड़ी कौन साड़ी साड़ी बड़ी हुई है, स्त्री है कि नारी कौन साड़ी साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, क्या है ढेर लग गए तो विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने बिरा रूप दे तो विश्वास नहीं हुआ, तो दशा क्या होगी, विश्वास के लिए सब काम ठीक हुआ, ये बात है, तो विश्वास मांगो भगवान से, ये नाथ वो विश्वास दो जिससे वो प्रेम बदो जिससे आपको प्रकट होना पड़े, भगवान की आप मांगो सच्चे हृदय से, मांगो सच्चे रहते राम, नकली से काम नहीं चलता भाई, इस वास्ते हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, सच्ची बात है ये, आज से ही अपना विश्वास करो, भगवान हमारे हैं, सदा से मिले हुए हैं, सदा ये पीछे से मिला हुआ संसार, ये बिछड़ने वाला मिला हुआ, बिछड़ने वाला घुला मिला हुआ न बिछड़ने वाला राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 3 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।